Egunon lagunak, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur ostiralak urria, 29, bosgarren B mailako ikasleo zuentzako irrati saioa prest dugu. Laguntzeko lagunak ekarri ditut. Aizea eta ere ingelezeko tartetxoa sarduratuko dira. Jonek gargo guraldia, erantzunak, irabazlea eta garko galderak esango dizkigu. Aizea urte betetxeak eta gaurko albistea emango dizkigu. Ederrek almakizunak eta aurrezko esaldia esango dizkigu. Eta ni, enara gaurko esataria izango naiz. Az gaitezken otxertaga eskolako irrati zaioarekin. Orain ingelezeko tartea. Good morning, Aizea, Eder. Hello, I am Eder. And I'm Aizea. Hello, Otxartaga. Today is Friday. Yes, it's the 29th of October. We are on the air. This is Isadi Ratia. Today we will talk about Halloween. Good. Sunday night is Halloween. It's come from an ancient Celtic tradition. Yes, I know that people dress up like witches and monsters, crab, pumpkins. That's it. And Catholic tradition celebrates Todos los Santos next morning. I really like Halloween. Do you know what I like? No idea, tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Otxartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldia. Jon, zer eguraldi izango dugu gaur? Gaurko temperatura 19 gradutakoa da. Zerua odeiz estalitata dago eta egunean zehar giro nasaia izango dugu. Arratsaldean euria egin dezakete eta temperatura jaiziko dira. Asteburuan ere euria izango dugu protagonista. Beraz neguko arropa jantzi eta aterkia atera. Jarraian urtebetetxeak. Aiza, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur ez ditu eskolako inork urteak betetzen. Astelenean urriako 25ean bigarren taldeko Ester Augustok bete zituen urteak. Asteartean urriako 26ean bosgarren B taldeko Antonio Jimenez bete zituen urteak. Sorionak Ester eta Antonio urte askotarako. Orain asmakizunak. Jon, esango dizkiguzu asmakizunak? Bai, baina lehenengo aurreko asteko asmakizunen eta galderen erantzunak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, eskua. Bigarren asmakizuna, semaforoa. Lehenengo galdera, koldo izan zen ostiraleko esataria. Bigarren galdera, termometroak 13 grado markatzen zituen ostiralean. Hirugarren galdera, aurreko astean 3 umek ospatu zituen urteak. Laugarren galdera, aurrezko esaldia ezetz jakin, izan zen. Lehenengo zikloko irabazlea, bigarren agelako Zulamita Etxeberria. Bigarren zikloko irabazlea, hirugarren beko gelako Islam Bogarne. Hirugarren zikloko irabazlea, bosgarren ako gelako Eleder Lambarri. Zorionak, orain bai asmakizunak. Lehenengo asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, esada zui garle zer dago, beti, uda hasieran eta negu bukaeran. Errepikatuko dut, Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, esadazu igarle zer dago beti. Uda hasieran eta negu bukaeran. Bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, animalia ornoduna, gizakien laguna, mai zeistari eta itxuen laguntzailea, zer da, errepikatuko dut. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, animalia ornoduna, gizakien laguna, mai zeistari eta itxuen laguntzailea, zer da, gogoratu erantzunak ondo idazten saiatu behar zaretela eta postontzian sartu behar duzuela. Ei asmatzen duzuen, zorte hon! Jarraian Aizeak albistea kontatuko digu. Bularreko minbiziaren aurkako nazarteko eguna dela eta behira birziklatzeko bi edukion txilarroza jarri dituzte ortuean. Honen helburua alde batetik herrian behiraren birzika plena bultzatze izan da eta bestetik gaixotasun hau duten emakumei babesa ematea. Bi edukion txilarroza Katanina Gibaja kalean jarri dituzte. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun ari! Ikusi zaitut, entzun ondo, ikusi zaitut. Ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko irrati saioaren inguruko galderak aipatuko dugu, beraz, erne egon zaitezte. Jon, mesedez galderak aipatu. Lehenengo galdera, nor izan da gaurko sataria? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen du eskolako termometroak? Hirugarren galdera, zein izan da aurrezko saldia? Laugarren galdera, zenbat ikasleek bete dituzte urteak aste honetan? Jon, oso ari irakurri duzu. Errepika ditzazkezu, mesedez. Bai. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko sataria? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen du eskolako termometroak? Hirugarren galdera, zein izan da urrezko saldia? Laugarren galdera, zenbat ikasleak bete dituzte urteak aste honetan? Bueno, lagunak, hemen amaitzen da gure irrati saioa. Datorren astera arte, asteburu ondanoi. Agur!